şeyler de var ama psikiyatri uzmanıyım. Doktor Ender Karaca benim ismim. Özel bir sektörde çalışıyorum. Yaklaşık bir seneden beri özellikle psikiyatri alanı içerisinde toplumsal olarak çok sık karşılaştığımız bir takım konular üzerinde hem bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz, hem interaktif katılım yaparak soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Bugün aslında psikiyatrinin veya psikolojinin gelişmesinde en önemli katkısı olan bir kavramdan bahsedeceğiz. Travma gibi bir kavramdan bahsedeceğiz ve bu travmanın gündelik hayat içerisindeki karşılıklarından bahsedeceğiz. Şimdi televizyonu açıyorsunuz, şiddet ve ölüm sahneleri görüyorsunuz. Sokağa çıkıyorsunuz, nerede ne zaman bir bombayla karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Her an bir kapkaça dahil olabiliyorsunuz. Dolayısıyla çocukken, büyürken dinlediğimiz masallardan, işte okuduğumuz hikayelerden ya da romantik, lirik söylemlerden çok farklı bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu dünyada yaşarken de elimizde olmadan büyüklü küçüklü bir takım travmalara maruz kalıyoruz. Bunların içerisinde insan eliyle olan işte silahlı çatışmalar, tacizler, şiddet olabildiği gibi doğal afetler şeklinde depremler, seller, yangınlar, efendim toprak kaynakları gibi her ne kadar bunların ne kadarı doğal, ne kadarı insan kaynaklı olduğu da tartışılır. Çünkü depremden sonra anlaşıldı ki sadece depremin kendi etkisi travma oluşturmuyor. İnsanların eliyle kalitesiz binaların yapımı da bu travmaların şiddetinin daha fazla hissedilmesini sağlıyor. Dolayısıyla aslında yine her ne kadar doğal afet desek de bu doğal afetin içinde de insan eli var. Şimdi dünyada her gün işte binlerce insan bu travmalara maruz kalıyor, şiddete maruz kalıyor, ölüyor ve biz bunları izliyoruz, bunlara şahit oluyoruz. Ölenler gidiyor, onlarla ilgili bilgilerimiz sadece dini metinlerle sınırlı. Ne olduğunu çok iyi bilmiyoruz ama kalanlara ne oluyor? Yani bu insanlar bir takım travmalarla karşı karşıya kaldıklarında yaşamlarına devam ederken bu insanlar hiçbir şey olmamış gibi davranamıyor. Ya da hiçbir şey olmamış gibi bir hayat süremiyor. Ne oluyor bu insanlara? Biliyoruz ki bazı insanlar bu tür travmalara maruz kaldığı zaman çok daha çabuk atlatabiliyorlar. Bir takım başa çıkma metotları geliştirmiş olabiliyorlar ve bu başa çıkma metotlarıyla gündelik hayatlarında etkilenseler bile travmalardan ciddi anlamda hayat kalitelerini bozacak mahiyette sıkıntılar yaşamıyorlar. Ama bazıları ise çok küçük travmalar geçirmelerine rağmen bunlardaki etkileri çok daha büyük oluyor. İşlevsel kayıplar çok daha büyük oluyor. Aile ilişkilerini, iş hayatını çok daha fazla etkiliyor. Travma nasıl bir şey? Travma dediğimiz şey organizmanın fiziksel bütünlüğüne yönelik dengeyi bozucu herhangi bir unsura tıp dilinde travma diyor. Ama psikiyatrik açıdan travma kişinin ruhsal dünyasında uzun dönemli etki, olumsuz etki yaratan, uzun dönemli olması çok önemli, olumsuz etki yaratması çok önemli. Bu uzun dönemli etki yaratan herhangi bir durum ya da olay bizim açımızdan travmatik bir olay olarak değerlendiriliyor. Şimdi geçmişimize baktığımız zaman büyüklü küçüklü birçok travma yaşamışızdır. Hatta yapılan istatistiklere göre her 3 kişiden birinde hayatında ciddi önemli bir travma saptanmış. Bu çok önemli bir rakam ve bunların içinde de %20'sinde daha sonra anlatacağım post-traumatik stres bozukluğu dediğimiz, travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz ciddi psikiyatrik tablolar oluşuyor. Bu %20 büyük bir rakam. Hele 3 kişiden birinde travma olduğunu düşünecek olursak bunu ciddiye almak gerekiyor. Bir de özellikle modern dünyada yaşadığımız hayatın içerisinde travmalara çok daha fazla açık olmamız, hatta ilişki biçimlerimizde sosyal destek ağlarımızın eksikliği nedeniyle bu travmalara çok daha fazla açık olmamız hesaba katılırsa bunların genel psikiyatrik hayatımızda, genel hayat kalitemizde ne kadar etkili olduğunu siz düşünün. Şimdi bunlardan bazıları bir kereye mahsus olan ama çok ciddi, yaralayıcı olan büyük travmalar. İşte bu cinsel taciz olabilir, bu deprem olabilir, bu işte yaralanma olabilir ya da mesela çok büyük bir şiddet ve işkenceye maruz kalma olabilir. Ve bunun kişinin zihninde meydana getirdiği uzun süreli etkilerden bahsedilir. Bir de bunun yanında aslında dışarıdan bakıldığı zaman çok büyük olarak gözükmeyen, yani nesnel bakış açısıyla daha küçük bir travma veya küçük bir olay diye değerlendireceğimiz ama çocukluk döneminden itibaren süreklilik kazanarak devam eden bir takım olaylar da yine psikiyatri açısından travmatik olarak değerlendirilir. Mesela çocuk yetişirken babasının çocuğun yaptığı şeyleri beğenmemesi ve bundan dolayı çocuğun kendisini sürekli aşağılık kompleksi içinde hissetmesi neticesinde hayatı sadece bir takım önemli kişilere kendini ispat etme çabası içinde sürdüren bir adammış. Yani çocukluk döneminde yaşadığı bu etki hayatının ileriki dönemlerinde ciddi bir travma olarak kendini gösteriyor. Çünkü bu kişi bütün hayatını başkalarına kendisinin önemli olduğunu göstermek üzerine kurarsa bu kişinin hayatı ve kalitesinin ne kadar olacağını yine siz düşünün. Dolayısıyla bir çocukluk döneminde yaşanan olaylar ve bu olayların uzun süreli olumsuz etkileriyle gelişen travmatik bir zemin var. Bir de bundan bağımsız gündelik hayatımızda yaşayabileceğimiz belki bir kereye veya iki kereye mahsus büyük olaylar. Bunların hepsi travma. Travmanın büyüklüğü veya küçüklüğü psikiyatrik tabloyu belirlemez. Psikiyatrik tabloyu belirleyen şey kişinin o travmaya gösterdiği algısal tepki. Yani o travmayı nasıl algıladı. Ve kişinin nasıl algıladığını belirleyen şey de kişinin çocukluğundan itibaren, hatta belki anne karnından itibaren o genetik süreç artı aile içinde yetiştirilme biçimi vesaire gibi katmanlarla oluşan o zemin. Ve biz aslında hayatımızı anlamlandırırken ya da ilişkilerimizi bir şekilde düzenlerken farkında olmadan çocukluk dönemimizde oluşmuş bir takım kalıpsal şemalar üzerinden hareket edebiliyoruz. Mesela bazılarımız esnek olabiliyor ilişkilerinde ama bazılarımız çok daha böyle katı, keskin, net tavırlar sergileyebiliyor. Esnek olmak aslında ilişkilerde daha günümüz anlayışıyla başarıya götüren bir şey. Katı olmak ise daha çok sıkıntı yaşamaya götüren bir şey olarak kabul ediliyor. Ama bunları belirleyen şeyler yine genetik ve bu genetik eksende çocukluk döneminde yaşadığımız deneyimler. Şimdi burada çocukluk döneminde yaşadığımız bir takım deneyimler hatırlanabilir. Hatırlanması bizim bilinçli farkındalık düzeyinde hareket etmemizi getirebilir. Ama bazen de biz bunları belki yaşadığımız travmanın duygusal etkisini ortadan kaldırmak adına ya bastırmışızdır ya da hatırlamıyoruzdur. Zaten problem noktada burasıdır. Çünkü hatırlamadığımız zaman veya hatırlasak bile mesela olayı duygusal yükünü, o duygusal anlamını yok saydığımız zaman bu bizim gündelik hayatımızda duygularımızı sağlıklı ifade edebilme, duygusal ilişkilerde sağlıklı tutumlar edinebilme sürecimizi bozabiliyor. Çünkü insan duygularıyla, davranışlarıyla ve düşünceleriyle bir bütün ve kişinin kendi zihin dünyasında bir anlam oluşturabilmesi için bu bütünlüğün korunması lazım. Ama biz yaşadığımız bir olayın düşünce boyutunu sabit tutarsak, bastırırsak, duygu yükünden kendimizi korumak adına, mesela çocukluk döneminde ebeveynleriyle ilişkisinde sürekli korku yaşayan bir çocuğun korkusunu bastırmasını düşünün. Bastırılan duygunun daha sonraki ilişkilerinde tekrar harekete geçmesi çok kolay olmayacaktır. Dolayısıyla çocukluk döneminde yaşanan küçük küçük bir takım şeyler veya aslında önemli ama bizim çok fark etmediğimiz bazı şeyler ileriki dönemlerde bizim gerek insanlarla ilişkilerimizde duygularımızı ifade etmemizi ve o ifadeler neticesinde bir takım inanışlar getirmemizi ya da bir takım hissiyatlara takılmamızı sağlıyor. İster yaşadığımız olayları hatırlayalım, istersek hatırlamayalım. Sonuçta kesin bir şey var ki özellikle çocukluk çağında yaşadığımız bir takım kaygı ve korku uyandıran çağrışımlardan erişkin dönemlerde biz uzak durmaya çalışırız ya da bizi korkutur. Mesela bir kediden korkan bir insan düşünün. Neden kediden korktuğunu bilmez ama bir şekilde korkuyordur ve bunu anlamlandıramaz da. Veya işte kapalı yerde kalmaktan korkan bir insanın sorduğunuz zaman bunu anlamlandıramaz. Tamam, bu korku anlamlı olabilir ama bu kadar şiddetli olmaması lazım der. Ya da yalnız kalmaktan korkan bir insan işte 3 sene önce yalnız kaldığında yaşadığı bir panik ataktan bahsedebilir ama nedenini bilemeyebilir. Dolayısıyla bunlar yine bizim çocukluk döneminde belki yaşayıp bir şekilde içselleştiremediğimiz, anlamlı bir zihinsel sürece dönüştüremediğimiz kalıplar. Bu anlamlı zihinsel sürece dönüştürmekten kastımız aslında çocukluk döneminde gelişen duygu ve mantık sürecinin füzyonu, bir birleşimi. Eğer bastırılırsa bir takım duygular ya da travmatik olaylardan sonra bir takım bastırma reaksiyonları gelişirse duygu ve mantığın dili farklı çalışmaya başlıyor. Ve kişi mantıkken doğru bulduğu şeyle duygu itibariyle doğru bulduğu şey arasında sürekli çatışma yaşıyor. Bu mesela erişkin döneme de yansıyor. Bize çok fazla gelen hastanın biz terapilerini yaparken ya da dinamiklerine bakarken bu duygu ve mantık dilinin farklılığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ha, bu neyi getiriyor? Bu da hayatını anlamlandırma ve o hayatın içinde kendini konumlandırmasındaki zorlanmayı getiriyor. Şimdi geçmişte yaşadığımız şey tamam, bizi etkiliyor. Düşündüğümüz zaman bugünkü yaşadığımız bir takım sıkıntılar da geçmişteki süreçlerden kaynaklanıyor. Ne yapabiliriz? Geçmiş geçmiştir, bitmiştir, yapılacak hiçbir şey yoktur. Bu bir ümitsizlik oluşturuyor ve herhangi bir yardım arayışı içine girmiyoruz. Burada ama sorun, bizi etkileyen bir geçmişimizin veya geçmişte yaşanan olayların varlığı değil, onun olumsuz etkilerini hala yaşıyor olmamız. Yani o yaşadığımız travmatik deneyimleri beynimizde bizim semantik hafıza dediğimiz anlamlı hafızaya dönüştürmekte problem yaşıyoruz. Beynin çalışması şöyle, 3 tane ana bellek sistemi olduğu düşünülüyor ve yaşanılan bir takım hadiseler özellikle algısal temsil sistemi dediğimiz bir ilk filtrasyon mekanizmasından geçiyor. Yani ilk algımız, ilk intibamızla alakalı. Daha sonra bunlar epizodik hafıza dediğimiz ikinci bir sistemde depolanıyor. Epizodik hafıza dediğimiz yaşadığımız olayların sahneleri, efendim duygu boyutu, düşünce boyutu, bedensel duyumsamalarımızla ilgili bir takım özellikler epizodik hafızada, geçici hafıza dediğimiz bir hafızada duruyor. Daha sonra biz bunları semantik hafıza dediğimiz anlamlandırma hafızasına naklederek bir şekilde gündelik hayatımızı hem daha anlamlı kılıyoruz hem de o yaşadığımız duygusal yükü eritmiş bir şekilde yaymış oluyoruz. Eğer bastırma söz konusuysa, yani travmatik bir hadise yaşanmış ve bu bir bastırma sürecindeyse normal epizodik hafızadan, yani geçici hafızadan anlam hafızası sistemine geçiş olmuyor. Orada bir tıkanıklık oluşuyor. Oradaki tıkanıklık sonuçta bir duygusal yük meydana getiriyor. O duygusal yük ya kendini çok küçük bir takım uyaranlara karşı aşırı tepkililik şeklinde ifade edebiliyor ya da hayata karşı duyarsızlaşma ya da tepkilerini ifade edememe şekline dönüşüyor. Çünkü o yük orada duruyor. O gerilim bir şekilde boşalmamış. Bu durumda eğer siz kişiye travmasıyla ilgili bir takım sorular sordunuz. O kişi o sorulara sözel cevaplar verirse, yani herhangi bir duygusal katılım olmadan sözel cevaplar verirse bunun hiçbir anlamı yok. Çünkü sistem içerideki duygusal yüklülüğün gerilimiyle alakalı. Yani mantıken konuşmakla ya da telkin etmekle siz o süreci ekarte edemiyorsunuz. Şöyle bir olay var. Beyinde özellikle mesela travmatik yaşantılar veya çok canlı yaşantılarla ilgili nöroradyolojik çalışmalar yapılmış mesela. Bu çalışmalarda beynin sağ bölgesindeki bizim amigdala dediğimiz daha iç çekirdeklerin olduğu bölgelerde aktivite artışı var, hareketlenme var. Mesela bu tür durumlarda sözelleştirme yeteneğimizle alakalı beynin işte sol bölgesindeki bir yerlerde ise bir baskılanma var. Dolayısıyla depolanan hafızalar, yani o epizodik hafıza dediğimiz o gerilim yüklü yerler mantık silsilesiyle çalışılarak çözülemiyor. Dolayısıyla bir takım duygusal enstantaneler içerisinde kişi o yükü alarak boşaltabiliyor. Ve bu yüzden yapılan çalışmalarda özellikle EMDR dediğimiz, yani göz hareketlerini artırmak suretiyle desensitizasyon, duyarsızlaşma yaptığımız bir takım teknikler var. Bu tekniklerle kişide korteksle, yani beyin kabuğuyla iç çekirdekler arasındaki bağlantıyı kısmen ortadan kaldırıp nispeten böyle bir iç odaklanma ve o duygusal süreci tekrar yaşama şeklinde bir zemin hazırlayıp olumsuz negatif yüklü düşünceyi daha sonra olumlu düşüncelere dönüştüren bir terapi biçimi var. Bu özellikle travmatik vakalarda çok fazla işe yarayan bir süreç. Bu tekniğin de zaten ortaya çıkışı şeyle alakalı, enteresandır. Mesela uykunun REM dönemi diye bir dönemi vardır. Bu REM döneminde göz hareketleri çok fazla olur. Bu REM dönemi aslında bizim dinlenme yaşadığımız, yani uykunun bize huzur verici, dinlendirici etkisinin olduğu bir dönem. Mesela depresyonda bu REM dönemi kısalıyor. Yani o hayat kalitesini de etkileyen bir şey. Mesela o REM döneminde biz rüyalar görürüz. O rüyalar bir şekilde o epizodik hafızadan anlamlandırma hafızasına entegrasyonu, yani o bütünleşmeyi sağlayan mekanizmalar. Yani bir taraftan da dinlendirici etki sağlayıp bir taraftan da zihni rahatlatan mekanizmalar. Dolayısıyla buradaki temel problem, birikmiş olan duygusal gerilimi normal anlamlandırma hafızasıyla entegre etmek. Bunun için de en fazla kullanılan yöntem EMDR yöntemi ve bu yöntemle biz duygusal gerilimi bir şekilde anlamlandırmaya dönüştürebiliyoruz. Bu mekanizma aslında gündelik hayatımızın içerisinde çok sık da kullandığımız mekanizma. Şey gibi düşünün, mesela bedeninizde bir yaralanma var. Bedeniniz yaralandığı zaman eğer uygun şartlar varsa, oksijenizasyon yeterliyse, steril bir ortam varsa vücut kendi kendine onarıyor, değil mi? Yani beynin böyle bir fonksiyonu var. Aslında aynı şey psikolojik yaralanmalar için de geçerli. Yine beyin kendi potansiyellerini kullanarak uygun zemin ve şartlarda yaşadığımız herhangi bir travmanın etkisini bizden uzaklaştırabiliyor. Ama şartlar uygun değilse, aynı bedende mesela işte steril değilse ortam ya da işte ortam kirliyse, nasıl yaralanma iyileşmesi gecikecekse, aynı şekilde beynin travmayla baş edebilme gücü de bu anlamda beynin şartları uygun değilse gecikebiliyor. Beynin şartları nasıl uygun değil? Mesela genetik olarak kişinin strese karşı aşırı duyarlı olduğunu düşünelim. Ya da kişi işte çocukluk döneminde yaşamış olduğu bir travmanın etkisinden kurtulamamış, bunun duygusal bir yükü var. Ya da İşte sürekli bir fiziksel rahatsızlık içerisinde ve sürekli kendisini psikolojik olarak yıpratan bir bedensel durum söz konusu. Yani sürekli olumsuz bir etki var ve bu sürekli olumsuz etki sonuçta beynin kendisini onarmasını bir şekilde zorlaştırıyor. Mesela hepimiz zaman zaman travmalar yaşamışızdır ama bu travmaları bir şekilde ilk yaşarken o sıkıntıyı çekmişizdir. İşte çaresizlik duygusu yaşamışızdır, korku yaşamışızdır, şok yaşamışızdır. Zaman zaman işte geçici sinirli tepkiler, öfke tepkileri vermişizdir. Kısa süreli belki depresyon halleri yaşamışızdır ama daha sonra bunlar çok fazla beynimizde yer tutmaz. Çünkü bunları bir şekilde zihnimiz kendi içinde anlamlandırmış ve dolayısıyla kalıcı bir yük oluşturmamıştır. Ama bazı insanlarda bu böyle çalışmıyor. Beynin bir şekilde başa çıkabilme mekanizması yetersiz kalıyor ve bu kişiler daha sonra anlatacağım akut stres reaksiyonu ya da travma sonrası stres bozukluğu ve arkasından depresyon gibi ciddi hayat kalitesini bozan psikiyatrik tablolarda bize geliyor. Travma herkesi aynı oranda etkilemiyor ama çocuklar mesela, yaşlılar, ciddi fiziksel bedensel rahatsızlığı olanlar, ekonomik olarak da bir şekilde daha önceden travmatize olmuş olanlar, bunlar travmaya karşı duyarlılık açısından diğer gruplara göre daha duyarlı gruplar. Şimdi biz deprem gibi bir olay yaşadık. Yani bizim Türkiye'de psikiyatrik anlamda post-travmatik stres bozukluğunun en fazla çalışıldığı konu deprem aslında. Çünkü ondan önce dünyada belki bir sürü çalışma yapılmış ama bizde bu alan ihmal edilmiş. 1998'deki o deprem sürecinden sonra aslında televizyonlarda işte depremle ilgili yapılan bir sürü konuşmalar, efendim bunun bir şekilde tekrar edebilme ihtimali, ne zaman nerede olup geleceğini bilmememiz gibi bir takım şeyler hem bir taraftan uyarıcıydı bizim açımızda ama bir taraftan da kaygı ve korkularımızı besleyen şeylerdi. Ve mutlaka her birimiz bir şekilde bunlardan etkilenmişizdir. İşte o travmayı yaşadığımız yere geri dönmek istememe, o süreci tekrar tekrar zihnimizde yaşama, sanki her an deprem oluyormuş gibi bir hissiyat içine kapılma gibi. Ama belli bir noktadan sonra zihnimiz işte belli önlemler alarak ya da depreme karşı bir anlamlandırma süreci geliştirerek bundan çıkabilmişizdir ama bazılarımız çıkamadı. Bazılarımız da panik atak şeklinde, panik bozukluk şeklinde tezahür eden bir takım rahatsızlıklar oldu. Bazılarımız da o yaklaşık bir ay süren o stres reaksiyonları oldu, sonra geçti. Bazılarında ise mesela aradan 2 yıl geçtikten sonra, 2 yıl hiçbir şikayet olmadığı halde depremle ilgili post-travmatik stres bozukluğu gösteren vakalar gelmeye başladı. Yani bu şey gibi, hani Çernobil kazasından sonra, aradan seneler geçtikten sonra nasıl işte kanserler artıyor gibi, travmaların da bazıları, duyarlı kişilerde özellikle, belli bir zaman aşımından sonra ortaya çıkabiliyor. Akut stres reaksiyonu dediğimiz durum, hepimizin kısmen yaşayabileceği bir durum. Yaklaşık işte travmayı yaşadıktan 2 gün sonra başlayan, en az 4 hafta, 1 ay civarında süren bir durum. Bu durum içerisinde sürekli sanki o travmayı yaratan olay olacakmış hissiyle zihnin meşgul olması söz konusu. Kişide gece rüyalarında aynı olayı tekrar tekrar kabus şeklinde yaşama olayı, aşırı bir tepkililik hali, bir irkilme hali, mesela küçük bir sallantı hissettiğinde hemen deprem oluyormuş paniği gibi veya bir duyarsızlaşma hali, sanki hiçbir şey olmamış ya da deprem yaşamamış gibi bir baskılama hali, bunun getirisi hayata karşı bir duyarsızlaşma, bir isteksizlik hali. Kişinin sanki kendi elleri kendisinin değilmiş gibi ya da etraf sanki gerçek değilmiş gibi algıladığı bir takım algı kusurları. Bununla beraber dikkat dağınıklıkları, konsantre olamama halleri ve suçluluk duyguları. Bunlar özellikle bir travmatik süreci yaşadıktan sonra işte 2-3 gün sonra ortaya çıkan ama bir aydan daha kısa süren bir tablo ise buna biz akut stres bozukluğu diyoruz ve bu belli oranda zaten hemen hemen herkeste olabiliyor. Bu akut stres bozukluğu bir ayı geçtiği zaman tablo aynı bile olsa bir ayı geçen bir durum kişinin baş etme becerilerindeki eksikliği dikkate alarak post travmatik stres bozukluğu yani travma sonrası stres bozukluğu olarak psikiyatri literatüründe geçiyor. Bu akut stres reaksiyonu gerek akut stres reaksiyonu gerekse post travmatik stres bozukluğu kadınlarda hani diğer depresyon nasıl kadınlarda erkeklere göre 3 kat fazla gözüküyorsa kadınlarda yine 3 kat 4 kat daha fazla gözüküyor. Özellikle ergenlik döneminden önce taciz gibi fiziksel veya cinsel anlamda taciz gibi durumlara maruz kalmış kadınlarda yüksek gözüküyor. Kadınlardaki rahatsızlığın şiddeti erkeklere göre yine daha yüksek gözüküyor. Bu post travmatik stres bozukluğu gelişmiş kişilerde oluşan belirtiler akut stres reaksiyonları kadar şiddetli olmamakla beraber daha yaygın olduğu için gündelik hayat kalitesini daha fazla bozuyor. Aynı şey gibi düşünün. İşte sıkıntı bozukluğu, anksiyete bozukluğu dediğimiz bozukluklar çok şiddetli bir sıkıntı yaşatır. Daha kısa sürer ama yayılımı o kadar fazla olmadığı için gündelik işlerini daha iyi götürürler. Ama depresyona girmiş bir kişinin artık gündelik hayat kalitesini sürdürmesi, işlevlerini yerine getirmesi oldukça zordur. Dolayısıyla posttravmatik stres bozukluğu depresyona benzer bir tablodur ve zaten tedavisi de sonuçta depresyona benzer bir tedavidir. Hem terapi açısından hem de ilaç tedavisi açısından. Ben size burada en azından zihninizde posttravmatik stres bozukluğu denilince nasıl bir tablo düşünülebiliriz bizi göstermek anlamında bir iki tane vaka örneği sunmak istiyorum. Murat askerliğini Güneydoğu'da yapmış. Bu süre içinde birçok operasyona katılmış. Bir keresinde üzerlerine atılan bir bombayla parçalanan 3 arkadaşının ölümüne tanık olmuş. Ancak önemli bir ruhsal sorun yaşamamış. Tarihten sonra memlekete döndüğünde askerden önce olduğu gibi babasının ayakkabı dükkanında çalışmaya başladı. Bu arada evlendi ve bir çocuğu oldu. Olay günü bir viranede arkadaşlarıyla oturuyordu. Tarihin üzerinden 2 yıldan fazla bir süre geçmiş, askerlik anıları artık eskisi kadar sık konuşulmaz olmuştu. Gündelik yaşam gayesine dalmış, kendisini eviyle işi arasında sakin bir hayat kurmuştu. Her şey hatalı sollama yapan bir kamyonetin yol kenarındaki masalara doğru savrulmasıyla başladı. Kamyonet sonunda bir elektrik direğine çarparak durdu. Her taraf toz duman içinde kalmış. Ön masalarda oturanların bazıları yaralanmıştı. Arkadaşları olayın şokunu atlattıklarında onda bir tuhaflık olduğunu farkına vardılar. Sıkma tutmuş gibi titriyor. Sürekli teröristler saldırıya geçti diye mırıldanıyor ve bomba atıldığını, yaralanan askerlerin helikoptere taşımaları gerektiğini söylüyordu. Böyle durumlarda adet olduğu üzere bir iki tokat atıp yüzünü yıkattılar ve korkacak bir şey olmadığını defalarca tekrarlayarak onu yatıştırmaya çalıştılar ama yatışmadı. Bu hasta hastaneye yatırılarak tedavi edildi. Bu hastanın mesela enteresan bir özelliği var. Askerden dönüyor, hiçbir şey yokmuş gibi hayatına devam ediyor. Gündelik hayat kalitesini bir şekilde götürüyor ama bir olayın neticesinde o irkilme reaksiyonu devreye girerek o süreci tekrar başlatıyor. Posttravmatik stres bozukluğunun en önemli belirtilerinden biri kaçınma davranışı. Yani kişi travmayı çağrıştıran, aynı travmayı tekrar tekrar yaşamasına sebep olabilecek ortamlardan uzaklaşmaya çalışır. Aynı panik ataktaki gibi. Nasıl panik atakta kişi işte paniğin geleceğinden korktuğu için evden dışarıya çıkamazsa, işte uçağa binemezse, hayatını daraltırsa, posttravmatik stres bozukluğunda da kişi o travmayı çağrıştıran olaylardan uzak durmaya çalışır ve böylece kendisine daha güvenli bir ortam oluşturmaya çalışır. Ama bu bir anlamda da baskılamadır. Çünkü gündelik hayat ne kadar daralırsa, kişinin dünya ile olan ilişkileri de o kadar daralacağından günün birinde içeride biriken o gerilim başka bir uyaranla patlayacaktır. Belki biz şu anda ailesinden aldığımız işte bilgilerle böyle işte gündelik hayat sürdürmeye çalışıyor ama bu kişinin belki gündelik hayatını dar bir alanda bir takım olaylardan kaçınarak sürdürmesinin getirdiği bir gerilim var. bu gerilimde bir kamyonun bir yere çarpmasıyla beraber tekrar harekete geçiyor. Ahmet Bey şehirler arası yolda ağır bir trafik kazası geçirmişti. Arabayı kendisi kullanıyordu. Kazadan sonra kaldırıldığı hastanede bir hafta komada kaldı. Ön koltukta yanında oturmakta olan eşi bacaklarındaki kırıklar nedeniyle bir seri ameliyat geçirdi. Arkada oturmakta olan oğulları ise kazayı küçük seyirliklerle atlattı. Aradan 3 ay geçtiğinde olayın şokunu ve yarattığı sağlık sorunlarını kısmen atlatmışlardı. Eşi koltuk değneği kullanarak yürüyebiliyordu. Sigorta şirketi yeni bir araba vermişti. Ancak Ahmet Bey kendisini henüz araba kullanacak gibi hissetmiyordu. Bu arada rapor süresi dolmuş ve işe gidip gelmeye başlamıştı. Kabuslar yaşamın eski olağan temposuna döndüğüne inanmaya başladıkları sırada ortaya çıktı. Her gece aynı rüyayı görüyor ve kan ter içinde uyanıyordu. Rüyasında kaza anını canlı bir biçimde yeniden yaşıyor. Her gece arabasıyla tıpkı kaza sırasında olduğu gibi üzerine doğru gelen bir kamyonla çarpışmamak için direksiyonu kırıp yolun kenarındaki hendeğe yuvarlanıyordu. Önce uykuları bozuldu, aynı kabusu göreceğini bile bile uykuya dalmak istemiyordu. Giderek daha sinirli oldu, olur olmaz şeyler için öfkeleniyor, bağırıp çağırıyordu. En küçük bir gürültüyle irkiliyor, sürekli diken üstünde duruyordu. Bu tedirgin ve sinirli hali arkadaşlarıyla arasının aşınmasına neden oldu. İş dönüşü kahveye çıkmamaya başladı, evde yalnız başına oturup içiyor, içince kendisini daha rahat hissediyordu. Eşinin ve bir akrabasının ısrarıyla doktora gitmeyi kabul etti. Bu vakada da bir şekilde enteresan olan şey, her şeyin böyle süt liman olmuş, her şey toparlanmış, hayat böyle sanki tekrar başlıyormuş gibi görüldüğü sırada olan bir durum. İnsan beyni enteresan bir şekilde böyle çalışıyor. Yani mesela şeyde de görmüşsünüzdür, böyle kalp enfarktüslerde falan. Mesela kişi pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma sürekli çalışır, vücut yorar kendini. Pazar günü tam dinlenme anında enfarktüs geçirir. Yapılan araştırmalarda enfarktüslerin %70'inin pazar günleri olduğu saptanmış. Aslında beynin çalışmasıyla alakalı bir şey. Yani yayın gerilmesi gibi. Ya geriliyor, geriliyor, kendisini tutuyor. En rahat zamanda patlatıyor. Posttravmatik stres bozukluğundaki tablo da buna benzer bir şey. Yani kişi sanki böyle gündelik hayatını daha rahat götürebiliyor gibi bir yanılsama içerisinde olduğu sırada geliyor. Olay kendini buluyor. Bu tür tablolarda demin söylediğimiz belirtilerin daha önce anlattığımız depresif bozukluk belirtilerinden aslında hiçbir farkı yok. Sonuçta posttravmatik stres bozukluğu dediğimiz şey her ne kadar travma sonrası oluşmuşsa, travma sonrası kişinin beyin yapısının üzerinde bir etkiyle oluşmuşsa da tablo, görüntü bir depresif bozukluk. Dolayısıyla depresif bozuklukta yapılan her türlü müdahale, terapi vesaire aynı posttravmatik stres bozukluğunda da yapılıyor. Fakat tek farkı şu, posttravmatik stres bozukluğunu siz sadece bir depresyon gibi alıp ilaçla tedavi ettiğiniz takdirde travmayla başa çıkabilme noktasında herhangi bir iyileştirme, herhangi bir düzenleme yapmadığınızda tekrarlama riski yüksek kalıyor. O yüzden mesela depresif bozukluk teşhisiyle bize gelen hastalarda biz travma öyküsüne bakarız. Eğer travma öyküsü varsa mutlaka o hastayı terapiye alırız. Yani ilaç tedavisiyle biten bir iş değil. Hatta ilaç tedavisi kullanıp hastayı gönderdiğiniz zaman işi sadece yarım bırakmakla kalmıyorsunuz. Daha sonra oluşabilecek başka bir travmatik süreç içerisinde daha şiddetli psikiyatrik rahatsızlıkların ortaya çıkmasına zemin hazırlıyorsunuz. Şimdi travma diyebilmek için kişide uzun süreli olumsuz etkisinin ruhsal alanda gözükmesi gerekiyor. Her türlü üzüntü ya da her türlü kaygı travma olarak nitelendirilmiyor. Yani kişinin gündelik hayat kalitesini bozacak kadar şiddetli, olumsuz, uzun süreli bir etkinin olması lazım. Zaten bu travma travma sonrası stres bozukluğu şeyde ortaya çıkmış ilk olarak. Bu Birinci Dünya Savaşı sırasında askerlerde özellikle çatışmalara girmiş askerlerde usaptanmış. Buna shell shock demişler. İşte mermi şoku gibi, hücre şoku gibi. Daha sonra İkinci Dünya Savaşı'nda tekrar izlenmiş bu askerler. ve bunların bir asker hastalığı olduğu düşünülmüş. Amerika'da hatta Vietnam sendromu vardır mesela. Vietnam'dan döndükten sonra kişilik yapılarında ciddi değişiklik olan askerler ve bunlar üzerinde çalışılmış. Daha sonra sadece bunun askerlerin sınırlı olmadığı, özellikle kişinin fiziksel bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehdit yaşaması ya da buna tanık olması ve bunun arkasından çaresizlik, korku ve şok durumları yaşaması ve bunun uzun süreli gündelik hayat kalitesini bozması durumunda bunun posttraumatik stres bozukluğu olduğuna kanaat getirilmiş. Ve şu anda da zaten bu şekilde kabul görüyor. Ama yine bu tablo ilk çıkışı askerler içerisinde olduğu için asker hastalığı diye geçiyor. Bu posttraumatik stres bozukluğu vakası genel kabul olarak 6 aydan 30 yıla kadar bir zaman içerisinde ortaya çıkabilir deniyor. Hatta literatürde bir takım yapılan çalışmalarda hiç belirti vermeden, işte gündelik hayatını bir şekilde daraltarak yaşayan bazı kişilerde 25 yıl sonra da hiçbir sebep yokken bir anda o travmanın etkisiyle sanki tekrar yaşıyormuş gibi o irkilme nöbetleri, o kaçınma davranışları, işte hayat kalitesini bozan depresyon halleri, hatta suçluluk duyguları. Mesela tacize uğramış bir hastam vardı benim. Bu tacize, cinsel tacize uğramış bir hasta bir şekilde uzun süre depresyon nedeniyle tedavi ediliyor fakat cinsel tacizle ilgili herhangi bir sorgulama yapılmıyor. Bu hastada ciddi suçluluk duyguları var ve bu cinsel taciz sonrasında gelişen o travmatik süreç önce öfkeye dönüşüyor, öfke dışarıya yansıyamıyor, içe yansıyor, içe yansıyarak kendisini suçlu hissediyor. Evet, ben bunu hak ettim ki ben böyle bir şeyi gördüm üzerinden bir kurguyla tamamen dışarıdan bakıldığında depresif bozukluk olarak görülen ama gerçekte posttraumatik stres bozukluğundan başka bir süreç olmayan bir vaka. Mesela bu vaka en azından 3 sene bir şekilde sadece ilaçlarla tedavi edilmek suretiyle atlanmış bir vaka. Bir başka örnek ben size anlatayım. Bu enteresandır. Geçen hafta bir şekilde terapi sırasında yaşadığım bir şey. Onun için bende yakın bir etkisi var. 10. seanslı yani terapiye ilaç tedavisi yapılmış, 6 ayı tamamlamıştık, terapiye başladık, 10. seanstı. Bu kişi, babası alkolik bir adam, eve geliyor, sürekli böyle problem çıkarıyor, her an ne olacağını bilememe kaygısıyla yetişen çocuklar var. Sürekli işte evi dağıtıyor, orayı buraya kuruyor. Ve hep bir şekilde içlerinde öfke biriktiren çocuklar ama dışarıya vuramıyorlar. Bu büyüyor kız çocuğu, evleniyor. Evlenene kadar çok böyle sinirli, asabi bir yapısı yok. İçe dönük, sakin, işte muhtemelen yine hayatını bir şekilde daraltarak götürmüş. Evlendikten sonra böyle 2-3 haftada bir gereksiz, hiçbir sebep olmadan kocasına öfke tepkileri gösteren bir bayan. Bu giderek sıklaşıyor. Daha sonra depresif sürece giriyor, hayattan kopuyor, bütün işlevselliğini kaybediyor. İşte bana geldiğinde ben ilaç tedavisini yaptım, depresyonu çözüldü yaklaşık 3-4 ay sonra. Terapi sürecine başlayalım dedik ama terapi sürecinde bir türlü ilerleyemiyoruz. Yani tamam, bir takım şeylerin farkına varıyor, babayla ilişkisinde bir takım problemler var. Ama o farkındalık düzeyi, demin size anlattığım duygusal katılımı içermediği için anlam benliğine ulaşamadığı için çözemiyoruz. Ne zaman konuşurken şöyle bir durum oldu, iş çözülmeye başladı. Babasının eve geldiğinde o yaptığı tepkilerden sonra kız da müthiş bir rahatlama oluyormuş çocukluğunda. Şimdi bir süre çünkü bu olmayacak. Yani bir süre baba o tepkiyi verdikten sonra, o evi kırıp geçirdikten sonra en azından işte bir gün ya da iki gün daha rahat olacaklarına dair zihinsel bir rahatlama var. Bunu da şuradan ortaya çıkardık. Ben yani çocukluğunda böyle seni en rahatlatan anı nedir diye sorduğum anda bir duygusal boşalma oldu. Ve kadın aslında kocasına verdiği tepkilerde onu tekrar tekrar travmatik olarak yaşıyor. Yani kocasına tepki verdikten sonra, o sinirli öfkeli tepkiden sonra bir süre sanki kendisini iyi hissediyor psikolojisiyle. Ama bunu bilinç dışı yapıyor. Yani o geçmişte beyinde depolanan travmatik sürecin erişkin dönemdeki etkisi gibi. Bunlar aslında sorgulanmadığı zaman, yani kişinin geçmişindeki süreçlerin beyindeki etkisi sorgulanmadığı zaman çok fazla atlanabilen, dolayısıyla tamam ilaçla bir şekilde hayat kalitesini bir yere kadar getiriyorsunuz ama olayı çözemiyorsunuz. Dolayısıyla sağlıklı bir şekilde değerlendirildiğinde o travmayı çözebildiğiniz zaman ama duygusal boşalımıyla beraber çözebildiğiniz zaman kişi yeni bir anlam dünyasına kavuşuyor. Çünkü çocukluğunda o anlam dünyası kitlenmiş. O anlam dünyasına bir şekilde tekrar entegre etmek için duygusal boşalımıyla beraber bir yenilenme yaşatmanız gerekiyor. Bu da hem duyguyu hem düşünceyi birleştirerek oluyor. Demin söyledim yani mantık ve duygunun dili ayrıştığı zaman bu işi çözmek zor. Siz bir kişiye işte sen şusun, sen busun dediğin zaman kişiyi rahatsız edersin. Yani kişiyi yargılamış gibi olursun ama o kişinin kendi iç dünyasında kendisini değerlendirip duygusal bir boşalımla kendisini ifade etmesi onu anlamlandırmış olur. Bizim derdimiz bir insana etiket koymak ya da işte bir insana bir takım tarifler içerisinde sıkıştırmaktan çok o insanın kendi anlam dünyası içerisinde tıkanmış yerleri biraz hareketlendirmek. Mesela bu kadın, demin tarif ettiğim kadın terapi içerisinde özellikle ilk 10 seansta düşünce olarak evet ben suçluyum, işte kocama karşı kötü davranıyorum, kocam iyi bir insan şeklinde bir takım düşünce süreçleri geliştirdi. Tamam benim suçluluğumun arkasında işte babamla yaşadığım bir takım sıkıntılar var vesaire bunları da düşünsel olarak geliştirdi. Ama bu hiçbir zaman öfke tepkilerini azaltmadı. Ama ne zaman o rahatlama sürecinin zihindeki karşılığıyla kocasına olan öfke tepkileri arasında bir zihinsel bağlantı kuruldu, bir açılım oldu. Enteresan bir şekilde kadının öfke tepkileri azalmaya başladı. Bu da bir terapi biçimi. Duygusal boşalma ile beraber yeniden hafıza şekillendirme gibi bir şey. Şimdi akut stres tepkisini daha çok ilk bir ay içinde gördüğümüzü, daha çok sıkıntıyla alakalı olan bir durum olduğunu, posttravmatik stres bozukluğunun travma sonrasında çok uzun zaman sonra ortaya çıkabileceğini ve daha çok depresyonla alakalı olduğunu söyledik. Yine bu travmalardan sonra, mesela özellikle deprem olayından sonra ölenlerin ardından ciddi yas reaksiyonları görüldü. Yas dediğimiz şey aslında yine depresyon mekanizmasıyla beraber çalışan bir şey. Biz ölüm sonrasında görülen yasları yaklaşık bir seneye kadar doğal kabul ediyoruz. Özellikle iki ay aynı depresyon benzeri belirtiler olabiliyor, kişinin hayat kalitesini bozabiliyor ama iki aydan sonra bir takım süreçler gündelik hayata dahil olmaya başlıyor. Yas reaksiyonunda ilk dönem bir şok dönemi. Yani kişi sanki kabul etmiyor gibi ölümü, işte protesto eder, efendim olayı olmamış gibi görür, sanki ölüm gerçekleşmemiş gibi bir süreçtedir. Daha sonra ikinci dönemde, yani pazarlık döneminde kişi bir şekilde zihnini ölen kişiyle sürekli meşgul etmeye başlar ve sürekli ölen kişiyle ilgili ilişkilerini zihninde tutmaya çalışır. Bir taraftan onu zihninde yaşatırken, bir tarafta da o ölümü kabullenememenin getirdiği sıkıntıyı da yaşar. Gündelik işlerini tabii bu süreçte sağlıklı bir şekilde yerine getiremez. Üçüncü dönem dediğimiz kabul döneminde kişi artık ölüm gerçeğini kabullenmiştir. Kişinin zihninde hem negatif anılar vardır hem pozitif anılar vardır. Yavaş yavaş gündelik hayata doğru bir geçiş başlamıştır. Ve bu geçişte de yine depresif belirtiler söz konusu olabilir. Dördüncü aşamada ise artık gündelik hayatla kaim bir duygusal yaşantı biçimi vardır. İşte ölen kişiye ait eğlenceli anlarda hatırlanır ve ölen kişiyi kendi zihninde yeniden canlandırma ve zenginleştirme, kendisini ölen kişinin hatıralarıyla zenginleştirme süreci olur. Bu normal yas reaksiyonunun 4 evresi. Bu dönemde aynı depresyon belirtileri gibi belirtiler olur ama hiçbir zaman intihar düşünceleri olmaz normal yas reaksiyonunda. Normal yas reaksiyonunda kişi depresyonda görülen bazı muhakeme bozuklukları, psikotik dediğimiz muhakeme bozuklukları görülmez. Eğer bunlar görülüyorsa biz buna normal yas reaksiyonu değil, komplike olmuş yas reaksiyonu ya da patolojik yas reaksiyonu diyoruz. Eğer bu süre bir seneyi aşkın geçmişse, yani bir yas reaksiyonundan sonra kişi de kaybın arkasından kendisinin de yaşamaması gerektiğine dair ciddi suçluluk duyguları ve intihar düşünceleri varsa, kişinin hala yaşıyor olduğuna, ölmediğine inanıyorsa ve bunu bir takım mantıksal açıklamalarla kendisine izah etmeye çalışıyorsa, gerçekten bağları koptuysa kişinin, işte halüsinasyonlar görüyorsa, bunlar artık yas reaksiyonu olarak kabul edilmez. Bu patolojik yastır. Aynı depresyon bozukluğu nasıl tedavi ediliyorsa bu da o şekilde tedavi edilir. Ama yas reaksiyonunda mesela bazen şey olabilir. Kişi mesela çok sevdiği bir kişinin zaman zaman hayalini görebilir. Bu muhakeme bozukluğu olarak kabul etmiyoruz biz bunu. Yani olabilir böyle bir şey. Ama bunun gerçek olmadığını düşünür böyle bir durumda. Eğer gerçek olduğunu düşünüyorsa, gördüğü hayal gerçek diye düşünüyorsa bu artık psikotik özellikli. Yani muhakemenin bozulduğu bir depresyon diye kabul ederiz ve ona göre tedavi ederiz. Travma ile ilgili benim şöyle genel anlamda söyleyeceklerim bunlar ama katılımcıların interaktif şeylerini değerlendirmek için evet. Başka çıkma yöntemleri için farklılığından da bahseder misiniz biraz? Yani bazı kişiler bazı çok başa çıkma yöntemleri değişiklik yapıyorlar. Şimdi genetik olarak bazı insanlar strese karşı daha dayanıksızdırlar. Mesela bazı insanların ağrı eşiği daha yüksektir, değil mi? Bazıları mesela ağrıya daha dayanıklıdırlar. Bazıları çok küçük bir ağrıyla çok ciddi reaksiyonlar verirler. Aynı bunun gibi genetik olarak bizi belirleyen bir takım programlar vardır. Bu programlar çerçevesinde bazılarımız strese karşı çok dayanıklıyızdır. Bazılarımız strese karşı toleransımız çok düşüktür. Şimdi bu fark edilirse çocukluk döneminde mesela anne baba tarafından çocukta strese karşı toleransın düşük olduğu fark edilirse bunun üzerinde sağlıklı çalışmalar yapılarak bu tekrar update edilebilir. Aynı bilgisayar programı nasıl update ediliyorsa, çünkü beyindeki sinir hücrelerinin gelişimi, yerleşimi, düzeneği 6 yaşlarına kadar zaten ancak tamamlanıyor. Yani 2 yaşına kadar belki nöron göçü, beyindeki sinir hücre göçü yerli yerine oturuyor ama tam olarak tamamlanması 6 yaşına kadar. Dolayısıyla eğer bu önceden fark edilirse çocuğa stresle başa çıkma noktasında verilecek olan güven verici telkinler, süreklilik, mesela ilişkide süreklilik gibi ailenin veya ebeveynin kendisini sürekli yanında hissedeceği algısını yaratıcı bir takım zeminler vesaire, bunlar özellikle o dönem için çok önemli. Ama bu dönem geçti diyelim. İşte ergenlik dönemine girildi. İşte kişi kendinin farkına vardı ve baktı ki strese karşı toleransı düşük. Böyle bir durumda yapılacak olan süreç şu. Kişi kendi kendisine işte bir takım stresle başa çıkma yolları adlı kitapları okuyarak yardımcı olamaz. Bir defa çok net bir şey bu. Çünkü o kitapları okudukça, o kitaplarda okuduklarını yapamadığını gördükçe sıkıntıya girer. Dolayısıyla o donanım eğer bir şekilde verilmemişse veya tıkanıklık varsa o tıkanıklığı açacak olan kişi bu işi bilen bir uzman olacaktır. Kişi kendisine ben şunu yapmalıyım, ben bunu yapmalıyım diye bir takım telkinler vererek strese karşı ayakta durmaya çalıştıkça aslında kendi içinden yiyor. Yani şey gibi bu, uyumak isteyip uyuyamamak gibi bir şey. İstiyorsunuz uyumak ama uyumak istedikçe uyuyamazsınız. Çünkü beyin öyle şartlanmış. Dolayısıyla eğer ciddi anlamda bir strese karşı tolerans düşüklüğü söz konusuysa bir uzman yardımı mutlaka gerekli. Ama çok ciddi anlamda bir durum söz konusu değil. Ama kişi strese karşı dayanıklı değil. Bunun bir defa ergenlik döneminde de fark edildiğini düşünelim. Özellikle destek sistemini iyi kullanmak burada çok önemli. Arkadaş sistemi, arkadaşlarla olan ilişkiler. Bu mesela ebeveyn tarafından çocukluk döneminde de oluşturulabilir bir şey. Çünkü sosyal destek sistemi kişinin kendine güvenme duygusunu bir şekilde geliştirebileceği bir zemin. Bu zemini siz oluşturduğunuz takdirde sağlıklı ilişkiler kurulabilecek bir zeminle beraber bir şeyler başlatmış oluyorsunuz. Bir ikincisi hayatı biraz yavaşlatmak. Şimdi stresle ilgili problemi olan bir insanın yapabileceği, yani çok böyle ciddi bir hasar olmadığı sürece yapabileceği, kendi kendine yapabileceği şeylerden biri hayatı yavaşlatmak ve hayatı özümsemeye çalışmak. Yani kendi duygu, düşünce ve davranışları arasında bir bütünlük oluşturabilmesi için momentumu daha düşük, yani o çarpışma, olaylarla çarpışma hızını daha düşük tutması gerekiyor. Çünkü ne kadar çok hızlı, ne kadar çok şey yapılırsa o sırada nüfuz etmeyecektir. Etmedikçe o güven duygusu gelişmeyecektir. Güven duygusunun gelişmesi nüfuz etmeyle paralel bir şey. Yaptığınız şeyin sizde meydana getirdiği etkiyi algılayabilecek bir zaman büyüklüğünüzün olması gerekiyor. Ama siz bir şey yaptınız, onun sizdeki güven karşılığını hissetmeden başka bir şey yaptınız. Bu strese karşı toleransınızı azaltacak bir şeydir aynı zamanda. Bu tür teknikleri kitaplardan okumak yerine her bireyin kendine özgü savunma mekanizmaları olduğu için, her bireyin kendine ait potansiyel başa çıkma mekanizmaları olabileceği için uzman desteği almasının daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu tür kitapların bu tür kitaplarda şey gibi bu. Yani kitapta okuduğunuz şey, ha bu bende de var falan dediğiniz zaman o sizde yoktur aslında. Ama siz kendinizi bu bende var diye şartladığınızda zihniniz tekrar ekstra bir stres daha oluşturabilir. Dolayısıyla size dışarıdan bakabilecek, işte aynalama yapabilecek birine ihtiyaç duyabilirsiniz. Eğer zorba, antisosyal kişilik bozukluğuysa hiçbir şey hissetmez. Eğer zorba, narsistik kişilik bozukluğuysa hiçbir şey hissetmez. Yani yaptığı şeyin kendisinde herhangi bir duygusal karşılığı yoktur. Çok net. Eğer zorba dediğiniz kişi bu ikisinin dışında bir şeyse, kendisine ait bir takım travmalar geçirmiş, o travmaları tekrar canlandırmak adına bunları yapıyorsa o farklı bir şeydir. Ve baktığımız zaman, aslında bu antisosyallerin geçmişlerine baktığımız zaman, özellikle antisosyallerin, kendilerinin yaşadıkları cinsel tacizler veya kendilerinin yaşadıkları fiziksel tacizleri çok sık görüyoruz. Fakat o tacizleri anlamlandırma süreci var ya, demin bahsettik, işte o epizodik hafızadan anlamlandırma hafızasına geçiş sisteminde bir şey oluyor orada. Bunun genetik olduğu düşünülüyor. Yani genetik olarak böyle bir yapılanma var. Ve bir olumlu tamir sisteminden çok tamamen olumsuz bir sistem devreye giriyor ve duygu diye bir şey kalmıyor. Karşıdaki kişinin incinmesi, üzülmesi onun için hiçbir anlam ifade etmiyor. Daha önce antisosyallerden kişilik bozukluklarını anlatırken bahsetmiştik. Yani iki tane temel kişilik bozukluğu var ki bunda o sizin dediğiniz o zorbalar çok sık yer alıyor. Biri narsistik kişilik bozukluğu, biri de antisosyal kişilik bozukluğu. Bunlara psikiyatri ne yapıyor derseniz hiçbir şey yapamıyor. Kesinlikle uğramış hayatını orada ısrarlaştırmak, sanki hiç kesinlikle uğramamış gibi. Öyle bir kaçınma nedeni olmamış var. Beyin açısından ikisi arasında hiçbir fark yok. Yani şöyle düşünün, beynin çalışma sistemi şöyledir. Beyne göre herhangi bir alkol bağımlılığı olan bir insanın beyninde olan şeyle, alkol bağımlılığı tedavi edilmiş, alkol almayan ama sürekli alkol alma duygusunu sürekli yaşayan bir zihin düşünün. Fiziksel olarak da alkol almayan daha bedensel olarak şeydir, sağlıklıdır ama zihin olarak söylüyorum, aynıdır. Yani bir korkuyu yaşayan kişiyle o korkudan kaçınan kişinin zihnindeki olay aynıdır. Hiçbir farkı yoktur. İkisi de aynı şeyin yazı tura görüntüsü gibidir. Dolayısıyla ikisi de çözüme yönelik değildir. Kaçınmak da çözümsüzleştirir. Hazır değilken sürekli yüzleşmek de çözümsüzdür. Çözüm olan şey kişinin bu stresle başa çıkarken yavaş yavaş adım adım yüzleştirilmesidir. Bunu yaparken birden değil tedrici yapılması gerekir. Nasıl hani bir fobik işte hayvan korkusu olan bir insanda siz direkt hayvanla yüzleştirmiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Önce zihninde bunun imgesini oluşturuyorsunuz. Veya daha kolay sistemlerle başlıyorsunuz. Çünkü o süreci yavaş yavaş başlatmadığınız takdirde hızla yüzleştirmeyle kaçınma aynı şeydir. Hiç beyin açısından bir farkı yoktur. Mesela şey vardır. Bazı anneler veya babalar derler ki işte biz çocuklarımızı gerçeklik duygusuna göre yetiştireceğiz. Ne yapacağız? İşte biri öldü. İşte o ölümü ona şey yapmak için, ne olduğunu anlatmak için öğrensin bu işi. İşte hemen mezara götüreceğiz. Çok sevdiği bir kişinin işte mezarıyla hemen, bu çok sağlıklı bir şey. Yani tabii ki önemlidir anlamlandırma ama her çocuğun kendi psikolojik dünyasında buna hazır olma süreçleri farklı farklıdır. Yani bunu çok dikkatlice gözlemleyerek algılayabilirsiniz. Yani çocuk istemiyordur ama siz diyorsunuzdur ki işte ben götüreceğim de sana ölümü anlamlandıracağım. Bu çok sağlıklı değil. Yani çocuğun zihnini yormaktan öte bir anlamı yok. Yani ikisi de bizim açımızdan riskli ama ne hızlı davranmak gerekiyor ne de yavaş davranmak gerekiyor. Yani psikiyatride iki tane temel kavram vardır, çok önemli. Yatsıma ve abartma. Yani kendi hayatımızla ilgili veya etrafla ilgili olayları eğer biz dikkatle incelesek, yatsıdığımız şeyleri yatsımasak, abarttığımız şeyleri abartmasak hem kendimizle hem çevremizde çok daha sağlıklı ilişki kurabiliriz aslında. Fazla uyuma dediğimiz, şimdi depresyonda uykusuzluk görülüyor dedik ya, atipik depresyon dediğimiz bir depresyon şeklinde özellikle aşırı uyuma vardır. O aşırı uyuma hayattan bir kaçış sistemi. Bir geçici bir süre için bu doğru bir şeydir. Yani beynin kendi kendini, hani nasıl demin söyledik ya, psikolojik olarak psikolojik yaralardan da beyin eğer uygun şartlar varsa bir takım savunma mekanizmaları kullanarak kişiyi rahatlatabiliyor. Ama eğer uygun değilse o şartlar, bu sizin dediğiniz aşırı uyuma artık bir alışkanlık haline dönüşüyor ve hayattan kaçma biçimine dönüşüyor. Ama mesela bazı kişilerde bir bakıyoruz böyle bir depresif süreç var, bir iki gün böyle bir uyuyor, beyin kendi kendini toparlıyor. Bu evrimsel bir şey, bir adaptasyon, bir alışma süreci. Yani gündelik hayat çok yük gibi geliyor, beyin kendi kendine bir şey. Mesela şey de öyledir, çikolatalara düşkünlük falan böyle depresyon dönemlerinde böyle çikolataya, tatlıya falan düşkünlük de bir beyin adaptasyon sistemidir. Ama bu adaptasyon sisteminin ötesine geçtiği zaman, alışkanlık haline döndüğü zaman hayat kalitesini bozmaktan öteye gitmeyecek. Yani bir adaptasyon sürecinin dışında bir şey olacak. Dolayısıyla eğer bu bir psikiyatristin teşhis koyarken söylediği depresif bozukluğun içinde kabul edilen bir şeyse bu zaten tedavi edilmesi gerekir. Bir ikincisi şey var, hipersomni dediğimiz, yani aşırı uyuma durumlarında REM uykusunu siz uzatamıyorsunuz ki. Yani REM uykusu dediğimiz gözün hareketli dönemindeki o uyku süresi 1,5 saatlik uyku periyodunun 15 dakikasına tekabül ediyor. Yani siz yatıyorsunuz, uykunun 1., 2., 3., 4. evresini geçiyorsunuz, 1 saat 15 dakika bir süre, sonra 15 dakikalık bir REM dönemi var. O REM döneminde rüya görüyorsunuz. Sonra tekrar 1 saat 15 dakikalık REM olmayan dönem, sonra tekrar REM dönemi. Gecede 3-4 defa, 5 defa bu REM dönemine giriyoruz, çıkıyoruz. Hepimiz aslında rüya görüyoruz, hatırlamayabiliyoruz veya hatırlıyoruz. Şimdi depresyondaki kişi çok uyusa bile uzayan şeyin an REM oluyor. Yani REM olmayan dönem. Dolayısıyla depresyondaki uyku REM'deki o iyileşme sürecinin ne katkıda bulunan bir şey değil. Bu dinlenme. Mesela zihninizi susturabiliyorsanız mesele yok. Ya oradaki mesele zaten yatmak veya oturmak değil. Oradaki mesele zihni susturabilmek. Çünkü eğer takıntılı bir depresyonsa ya da kişinin mesela travmatik bir süreci var ve zihin sürekli böyle dönmeye başlamışsa, otursanız da, ayakta dursanız da, yatsanız da o aynı şekilde çalışacaktır. Yani beynin çalışması değişmeyecektir. Böyle bir durumda zihni dinlendirmenin herhangi bir tekniği yok. Eğer bu takıntı haline dönüşmüşse ve kişi zihninden atmak istediği halde atamayacak noktaya gelmişse, bu zaten bir obsesyon dediğimiz takıntı halidir. Bu zaten tedavi gerektiren bir şey. Ama mesela böyle bir durumda ben işte uzanayım, müzik dinleyeyim, işte zihnimi rahatlatayım, işte denize bakayım, bunun çok fazla bir anlamı yok. Bunu yaptıkça, olmadığını gördükçe sıkıntınız daha çok artacaktır. Kesinlikle. Kesinlikle. Zaten yapılan bir çalışma, bunu atladım ben, iyi ki hatırlattınız. Doğal afetlerle oluşan travmalarda travmatik etki insan eliyle oluşan travmalara göre daha düşük. Yani insan eliyle olan travmalar, işte kapkaçtan tutun şiddete kadar, tacize kadar, tecavüze kadar, işte yaralamaya kadar, bunların etki, çünkü öbür tarafta insanın mukadderatla ilgili zihnindeki bir takım açılımlar bir anlamlandırma sürecine dönüştürüp o içerideki gerilimi boşaltabiliyor. Ama insan eliyle olan bir şeyi insanın kabul etmesi çok zor. Hele bu da yakınları tarafından yapılmış bir şeyse bunu kabul etmek çok daha zor hale geliyor. Bir şaşırtmış bir şeyse, şimdi daha önce başka insana yapılırken görüyoruz. Bir bilimde bile görmüyoruz bir şeyse. O şaşırtan şey daha çok travmatik. Evet. Şaşırtan şeyin daha çok travmatik etki yaratmasının sebebi de alışık olmamanızdan kaynaklanan bir şey. Yani insan zihni alışık olmuş olan şeylere otomatik tepkiler verir. İşte arabaya binersiniz, işte arabayı ilk kullanırken çok zorlanırsınız ama sonra otomatikleştikçe hiç fark etmeden arabayı kullandığınızı görürsünüz. Çünkü beynin otomatik sistemle alakalı kısmı devreye girmiştir. Gündelik hayatımızda alışa geldiğimiz şeylerde de gündelik tepkilerimiz çok şeydir bizim, spontandır, doğaldır, böyle beyin otomatik sisteme geçmiştir. Rahat tepkiler verir ama alışamadığımız şeylerde ne yapacağımızı bilemeyiz. Ya orada kaçacağız, ya dövüşeceğiz, ya donup kalacağız. Donup kalanlarda post travmatik stres bozukluğu daha sık gözüküyor. Bir de bazı insanların aklında söyleyeceğiz, daha çok geliyor ve deşarj olabiliyorlar. Duygularınızı bastırarak mı yaşarsınız daha çok? Yani şimdi şey vardır, bir insan çok konuşabilir ama duyguyu ifade edemeyebilir. Hani bana kalkan diyorlar onun için, bazıların kalkanı da hemen söyleyebiliyorlar. Daha sonra mı geliyor? O anda mesela tepki veremiyorsunuz, daha sonra mı aklınıza geliyor? Yani bu mesela şeyle alakalı, duygu duyguların ifade edilmesinde zihnin rahat olmamasıyla alakalı bir şey olabilir. Mesela herhangi bir anlık durum karşısında beyin hızlı çalışamıyordur. Beyin hızlı bir şekilde duygusal deşarjını yapamıyordur. Hayır, zeka ile hiç alakası yok bunun. Bastırmayla alakası var. Yani demin söylediğimiz belki süreçlerden bazılarına yatkın bir beyniniz olabilir, bilemiyorum. Yani kişi mesela normalde uyarı gelir, uyarıya karşı biz reaksiyon veririz. Bu reaksiyonlarımız ya geçmiş tecrübelerimizden kaynaklanan bir şeydir, ya da o anda hissettiğimiz şeye karşı hayatı algılama biçimimizin bir doğal ifadesidir. Ama eğer duygusal ifade etmekte yetersizsek, yani ya da duygularımız çok fazla bastırılmışsa, o an herhangi bir şeyle karşı karşıya kaldığımızda ne otomatik sistemimiz devreye girebilir, ne de o anda vermemiz gereken tepkiyi verebiliriz. Bizim aleksitimik dediğimiz, yani duyguları ifade etme yetersizliği diye tarif ettiğimiz kişilerde çok sık gördüğümüz bir şey. Bunun altında da aslında travma vardır. İşte bu da maskeli depresyon dediğimiz bir şeye benziyor. Yani şimdi bu çok önemli. Biz hastanın depresyondan iyileşip iyileşmediğini kendi sözcüklerine bakarak anlamıyoruz. Hastanın beden diline bakarak anlıyoruz. Yani hastanın beden dili bizim için her şeydir. Çünkü o duyguyu ifade etme şekli ne kadar rahatlamışsa, o tıkanık ne kadar açılmışsa bizim açımızdan depresyon o kadar rahatlamış anlamına geliyor. Şimdi maskeli depresyon dediğiniz kişi, mesela örnek veriyorum, sizden bahsetmiyorum, genel bakıyorum, örnek veriyorum. Mesela gündelik hayatını yapıyor işte, doktorsa işine gidiyor, hastalarına bakıyor, efendim evine geliyor, çocuğuyla ilgileniyor, para kazanıyor. Ama kişi yaptığı her hareketi görev bilinciyle yapıyor. Yani duygusal herhangi bir katılımı yok. Ve dışarıdan bakıldığında bu kişi başarılı, gündelik hayatını götürüyor, hiçbir problemi yok, tuzu kuru falan. Ama bu kişi öyle görev gibi yapıyor ki aslında içindeki ses de bunu o kadar sürekli ona temrin ediyor ki, söylüyor ki bu kişi aslında bir gerilim hali içerisinde ama duygularını ifade edemediği için, duygular, düşünceler ve davranışlara iştirak edemediği için bir tatminsizlik süreci oluyor. Yani yaşadığı hayat onun için bir anlam ifade etmekten çok bir yük haline geliyor. Aslında mesela Batı literatüründe maskeli depresyon çok sık karşılaşılan bir kavram değil. Aslında bu daha çok bizim gibi 3. dünya ülkelerinde ya da gelişmekte olan ülkelerde, özellikle kadınlarda, yani toplumsal rol itibarıyla duygularını zaten ifade etmek noktasında ataerkil bir yapıyla sınırlandırılmış kadınlarda bedenselleştirme sistemi çok ön planda. Yani mesela bu maskeli depresyon vakalarında en çok gördüğümüz şey yorgunluktur, unutkanlıktır, efendim baş ağrılarıdır, mide şikayetleridir. Yani vücuda yansıyan belirtiler ama dışarıdan baktığınızda yüzleri şeydir, yani normaldir, depresyonda göremezsiniz. Bazılarının hatta gözleri güler. Bakarsınız ki ya işte bu kadın nasıl depresyonda dersiniz. Şimdi ben diyorum ki bu hasta depresyonda, ilaç başlıyorum, yanında gidiyor ki bu sürekli gülüyor diyor. Gülmesi depresyonda olmadığı anlamına gelmez. O gülmek onun bir savunma mekanizması. Yani o şekilde ancak o depresyonda başa çıkabiliyor. Mesela ortamlar içerisinde bakarsınız böyle çok espri yapan, çok böyle neşeli görünen tipler vardır. Ortamlardan çıktıklarında, yalnız kaldıklarında onlar çok dibe vururlar. Çünkü o orada bir savunma mekanizmasıdır. Onun için yani depresyon dediğimiz zaman sadece işte baktığınız zaman hayattan kopmuş, işte karamsarlaşmış, bitmiş, tükenmiş insanları algılamamak lazım. Duygularını ifade edemeyen de depresyondadır. Veya işte kendini mesela alkole vermiş bir adam depresyondadır. Çünkü onun bir tedavi biçimidir. Yani kişi kendini tedavi etmek için alkol alıyor. Ya da bazı insanlar vardır, bakarsınız mesela, çok canlıdır, dışa dönüktür, işte efendim bungee jumping yapar, bütün adrenalin gerektiren şeylerle uğraşır ama içine baktığınız zaman burada depresyon vardır. O aslında onun bir tedavi biçimidir falan. Yani depresyonu yaşama biçimi de kişinin kendi dinamikleriyle alakalıdır. Herkes farklı farklı yaşar depresyonu. Bir tek depresyon biçimi yoktur. Önemli olan kişinin yaşadığı süreçte kötüsüyle, iyisiyle, neşesiyle, üzüntüsüyle bütünlüğünü koruyabilmesidir. Bütünlüğü koruduğumuz, yani şöyle bir şey yok. hep mutlu olacağız diye bir şey yok. Ya da hep başarılı olacağız diye bir şey yok. Başarısız olmak da bize ait. Bir şeyin bütünlüğünü korumak. Benim başarısızlığım, benim üzüntüm, benim sevincim gibi. Ama işte bu zihni bir bütün olarak algılamayı gerektiren bir şey. Ya bu mesela kişinin hayatı yaşarken edindiği tecrübelerle kendini geliştirme yolunda basamak basamak gidebileceği bir şey. Ve belki de bizim arkamızdan gelen nesillere bırakabileceğimiz en güzel şey. Başka bir soru yoksa teşekkür ederim dinlediğiniz için.